Il-ġurnata ta' tridu, il-lum beltna, il-belt is-santelena kinsab bil-libsa tal-festa, għax għal-darboħra wasal il-18 ta' wissu. Il-lum kważi kollox test, armar ta' knisja, armar ta' barra, dew il-festi principali, għedin jisimu għu l-ewel marċ li għed isir mil-banda marufa għal-entuzjazmu li tqajjem kull fejn tmur, anke sa ġol gżira u ċija. Il-partitarji tagħha jiġru warajha u din mira banda Sant'Elena li sam il-bidu ta' twaqqif tagħha fl-1919 bħed dejjem post li sem tagħha li l-poplu Karkaris kan tfarħan biha. Bħalissa qegħdin nilmħu mijiet ta' żgħażagħ entużjażmati bil-ferħ, jaqbżu bil-ferħ mad-daqq tal-marċi u x-xjuħ li żmienhom għamluh għalmenu jikkunslaw jisimgħu biss il-marċi. Hawnhekk ninsabu f'waħda mill-isbaħ tola ta' pajjiżna li hi t-triq il-kbira. Li minna jubejn uħra ta' għaddi ma' jistuza li sabu Sant'Elena. Li bis-sarib fideja ta' l-limna, li mux bis waqt il-ferħ bis għanna l-ħobu l-alla, bis danke waqt li jiġu fuqna s-sarib fideja ta' l-ħaj. Din it-triqija waħda mill-akbar, mżejna ta' spekijiet fil-ġenni. Għon kolonni, bandiri, s-sġar tal-palm, anġli di sinni mill-isbaħ, li minn jaf kem swew xol u għara ta'na li naħdmuħ. Għalina dilettanti li nħuħdu xsib narmaw bl-ħlas, għal-ħlas nistennuħ bis-mantalla u għumma Sant'Elena. Mela wasfet il-festa, kolla xarmat, s-salga tiffaħu t-intela bil-għena, għax li jenna fil-malu n-lestu li kolon n-infarfu bis-sinni libnu, libnu u nimlew id-drab n-ħollu u nisewu s-saħraċ fil-garaħ, kolla xarmat, issa mistriħu fer, paċi, briju u bis. Mad-daq tal-marċi ferriħa tal-banda Sant'Elena. Mela jew nifilmu għaxġini l-festa tagħna u l-kol flimkien ngħidu viva l-banda Sant'Elena. Niġġeraw issa ferħana mal-marċi tagħna. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Kör vi! البينا دارت الدنيا.